श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 18वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है। पूर्व में बताया गया था भगवत प्राप्ति ही पुनर्जन्म न होने का उपाय है, मोक्ष का उपाय है, अपुनरावृत्ति का उपाय है। तो शंका हुई अपाम सोमम अमृता अभूम अक्षम हवई चातुर्मास्य याजिनः फलम भवति इत्यादि कर्मकांडीय वचन भी सोम यागादि कर्मों को अमृतत्व प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति एकमेव अपुनरावृत्ति का उपाय है, ये उन श्रुति विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए ये कहा गया कि अक्षयम हवे चातुर्मास्य याजिनः फलम भवति अपाम सोमम अमृता अभूम इत्यादि कर्मकांडीय वचन जो चातुर्मास्य यागादि कर्मों में अपुनरावृत्ति हेतुत्व बता रहे हैं, वे सापेक्ष अमृतत्व का साधन चातुर्मास्य यागादि को बता रहे हैं। और भगवान यहाँ पर भगवत प्राप्ति ही निरपेक्ष अमृतत्व का उपाय है करके बता रहे हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। इस वाक्य से भगवान ने निरपेक्ष अमृतत्व का उपाय एकमेव परमात्म प्राप्ति है, परमात्म प्राप्ति है, परमात्म साक्षात्कार, ये बताया है। इसलिए श्रुति विरुद्ध वचन ये गीता का नहीं है, क्योंकि वे श्रुतियां सापेक्ष अमृतत्व का साधन कर्म को बता रही है और गीता वाक्य बता रहा है निरपेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति का उपाय ब्रह्म साक्षात्कार है, भगवत प्राप्ति है। इसलिए ज्ञान कांडीय श्रुति वचन इसके अनुकूल है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतियां यही समर्थन कर रही है कि निरपेक्ष अमृतत्व का साधन दूसरा कोई भी नहीं है परमात्म साक्षात्कार को छोड़ करके। तो कहा ये जो संकोच किया जा रहा है कर्मकांडीय वचन में सापेक्ष अमृतत्व सोम यागादि कर्मों का फल है करके, ये संकोच क्यों किया जा रहा है? उनका फल भी निरपेक्ष अमृतत्व ही यानी अपुनरावृत्ति ही क्यों न माना जाए? इस शंका का समाधान करते हुए भगवान ने कहा कि आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये ब्रह्मलोक पर्यंत के सारे लोक जो कर्म फलभूत हैं वे पुनरावृत्ति है, का मतलब अनित्य है। उन वे वहां गए हुए प्राणी निरपेक्ष अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते अनित्य होने के कारण। कहा कि उनमें पुनरावृत्तित्व क्यों है? तो उसका उत्तर दिया काल परिच्छिन्नत्वात्, यही तो बताया ब्रह्मलोक सहित समस्त लोकों के पुनरावृत्तित्व में हेतु है उनका काल परिच्छिन्न होना। वे काल से परिचिन्न है इस बात को बताया गया 17वें श्लोक में। सहस्त्र युग पर्यंतम महर्यद ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। ये जो गीता का इस अध्याय का 17वां श्लोक है, समस्त संसार में काल परिच्छिन्नत्व बता रहा है। समस्त लोकों में यदि अधिक स्थायी कोई लोक है तो है ब्रह्मलोक, और वह भी इस दीनमान के अनुसार काल से युक्त है, काल से परिमित है। तो उससे कम अवस्थाई जो अन्य लोक है वे तो काल से परिचिन्न होंगे ही, और ये सब के सब काल से परिचिन्न होने से पुनरावृत्ति है, अनित्य है। यत्र काल परिचिन्नत्वं तत्र पुनरावर्तित्वं, पुनरावर्तित्व का अर्थ है अनित्यत्व, अनित्यत्व होता है। तो इस प्रकार ये काल परिचिन्नत्व हेतु को सिद्ध करने वाला 17वां श्लोक है। अब ये जो प्रजापति का दीनमान बताया कि मनुष्य के परिमाण के अनुसार चारों युग 2000 बार आकर के बीत जाते हैं, तब 24 घंटा होता है ब्रह्मा जी का। 1000 चारों युगों का एक दिन और 1000 चारों युगों की एक रात। तो ब्रह्मा जी के दिन में क्या घटना घटती है, रात में क्या घटना घटती है, उसे बताया 18वें श्लोक में कि जब ब्रह्मा जी का दिनोदय होता है, दिन आता है, तो अहरागमे का अर्थ है जागृत अवस्था में ब्रह्मा जी के। तो सर्वाव्यक्तयः शब्दित सभी स्थावर जंगम प्राणी, अव्यक्त शब्दित जो उनकी उनके सुसुप्ति अवस्था में उपाधि है, कारण उपाधि है, स्थूल कार्य उपाधि और सूक्ष्म कार्य उपाधि सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहती, कारण उपाधि रहती है। तो वो जो कारण उपाधि से युक्त ब्रह्मा जी हैं, उनसे वही एक प्रकार से ईश्वर है, कारण उपाधि ब्रह्म है, और उससे क्या होता है कि सभी स्थावर जंगम प्राणी प्रभवंति यानी उत्पन्न होता है। सृष्टि अवांतर सृष्टि ये ब्रह्मा जी के दीन में होती है, और 1000 बार चारों युग आकर के बीत जाए तब तक वो सृष्टि रहती अवांतर सृष्टि। और जब उनका सूर्यास्त होता है, रात्रि आ जाती है, तो उनके सोने का समय हो जाता है, तो वे सो जाते हैं, तो अवांतर प्रलय है। और उस अवांतर प्रलय में ये सब जो भी अवांतर सृष्टि में अभिव्यक्त हुए प्राणी हैं स्थावर जंगम, वे विलीन हो जाते हैं। इसलिए कहा रात्र्यागमे प्रलीयन्ते। तो कहाँ पर विलय होता है उनका, कहते हैं तत्रैव अव्यक्त संज्ञक। तो वो जो अव्यक्त संज्ञक ब्रह्मा जी की स्वापावस्था है, उसी में विलीन हो जाता है कारण उपाधि में। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन में अवांतर सृष्टि और ब्रह्मा जी की रात में अवांतर प्रलय होता है, और जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तो महाप्रलय हो जाता है। महाप्रलय है प्राकृत प्रलय। अब ये जो अवांतर प्रलय और अवांतर सृष्टि बताई गई। अवांतर प्रलय ब्रह्मा जी की रात स्वापावस्था, अवांतर सृष्टि अवस्था है ब्रह्मा जी की जागृत अवस्था। तो किसी ने ये शंका की कि ब्रह्म जैसे अभी ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, तो इस समय जो स्थावर जंगम प्राणी है यह अपूर्व उत्पन्न हुए हैं, और जब रात्रि आएगी तो ये नष्ट हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, और जब उस रात्रि के बाद में दूसरा दिनोदय होगा तो यही जो विलीन हुए प्राणी हैं वे निष्पन्न न होकर के दूसरे प्राणी निष्पन्न होंगे। ऐसे फिर वो रात्रि आएगी उस दिन के बाद में, तो उसमें वे विलीन हो जाएंगे, फिर जब दिनोदय होगा उनका तो दूसरे प्राणी। प्रत्येक अवांतर सृष्टि और अवांतर प्रलय में प्राणी बदलते रहते हैं। वे ही पूर्व कल्प में अवांतर कल्प में जो थे वे ही अवांतर प्रलय में लीन होकर के फिर दूसरे अवांतर सृष्टि में प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं, अलग अलग है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। उनकी यह मान्यता गलत है। इस मान्यता में दो दोष आ जाते हैं। वे दो दोष हैं, अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश नाम का एक, और दूसरा शास्त्र प्रवृत्ति वैयर्थ्य। ये दो दोष हैं। इन दो दोषों को टालने के लिए मानना होगा कि प्रति अवांतर कल्प में भूत ग्राम यानी भूत समुदाय अलग अलग नहीं होता, वही वही रहता। ब्रह्मा जी की पूर्व रात्रि में जो विलीन हुआ समुदाय है वही दूसरे दिन जगते हैं तो प्रकट होता है ब्रह्मा जी, वही फिर उदीन समाप्त होने के बाद रात में सो जाते हैं तो विलीन होता है, फिर वही ये होता है। जैसे हम लोग अपनी सीमित आयु में सो करके जगते हैं तो उसी आश्रम में रहते कि आश्रम बदल जाता है? सारे हम लोग भी आपस में कल जो थे वो अलग अलग है या वही है? वही है। तो रात में सोए थे तो ये सब दृश्य तो नहीं दिख रहा था, लेकिन सोने के इस समय जो अव्यक्त स्थिति में हम लोग थे वही कल यहाँ बैठे हुए आज फिर बैठ करके जितना कल स्वाध्याय किया था उससे आगे का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी के भी दिन रात में होता रहता है, बदलते नहीं हैं। उन्हीं का वो जन्म और मरण होता रहता है, इससे पुनर्जन्म की सिद्धि होती है, बंध मोक्ष शास्त्र भी सफल सिद्ध होता है, और अकृत अभ्यागम और कृत विप्रनाश नामक दोष नहीं आता। इसलिए प्राणी निकाय बदलता नहीं अपितु वही वही रहता है। उनमें से इतना है कि जिनको अपने निर्विकार स्वरूप का बोध होता है वे अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं, और जिनका जिनका उपाधि से तादात्म्य व्यावृत्त नहीं हुआ है, अनात्मा शरीरादि में आत्माध्या स्वरूप भ्रांति निवृत्त नहीं हुई है, वे प्रति अवांतर कल्प तथा प्रलय में विलीन होते हैं, जन्म लेते हैं, विलीन होते हैं, जन्म लेते हैं। इस तो शरीर बदल जाता है, शरीर छूटते समय उनका अंतिम प्रत्यय जिस शरीर को आलंबन बना करके हुआ है उस शरीर में वे प्रकट होंगे। जैसे वर्तमान शरीर छोड़ते समय हम लोग यानी अज्ञानी का जो अहम प्रत्यय का विषय बनेगा अंतिम प्रत्यय जैसा होगा यम यम वापि स्मरण भावम के अनुसार उसे वही शरीर लेना होता है। तो प्रलय होते समय जिसकी अहंता का जो शरीर आलंबन था वही शरीर लेकर के वे प्रकट होंगे ऐसा होगा। तो 19वें श्लोक में ये कहा जा रहा है कि वे ही प्राणी जन्म लेते हैं मरते हैं उन्हीं का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता रहता है। इससे ये दोष नहीं आते हैं। 19वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्यकर भगवान ये कह रहे हैं कि अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश दोष परिहारार्थम बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम अविद्यादि क्लेश मूल कर्माशय वशाच अवशो भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थञ्च इदम् आह। तो इदम् आह इसमें इदम् शब्द 19वें श्लोकात्मक वाक्य का परामर्शक है, वचन का परामर्श है। इदम् वचनम् आह, आह का कर्ता है श्री भगवान। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो इदम् यानी 19वां श्लोक रूप वाक्य कह रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं? तो कहते हैं प्रति अवांतर कल्प तथा सृष्टि में भूत समुदाय को अलग अलग मानने पर जो दोष आते हैं उन दोषों की निवृत्ति के लिए ये कह रहे हैं वक्षमान वाक्य से कि वही भूत समुदाय बार बार जन्म लेता है और विलीन होता है, पुनरपि जननम उसी का होता है, अलग अलग प्राणी नहीं है, ये कह रहे हैं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश दोष परिहारार्थम इदम् आह, ऐसा अनुभव करना। नए नए प्राणी मानेंगे तो ये दोष आता है। अकृत अभ्यागम भी बिल्कुल हर कल्प में अलग होंगे यदि, तो पहले पहले जो जन्म लेंगे तो बिना किए हुए कर्म का ही उनको फल भोगने को मिल रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। वो अकृत अभ्यागम दोष माना जाता है। और पूर्व कल्प के प्राणियों ने जो विलीन हुए उनका तो जन्म होना नहीं, लेकिन उस समय जो कर्म किए हैं और फल भोग नहीं पाए वो तो बिना फल दिए ही नष्ट हुए, ऐसा मानना पड़ेगा। तो कृत विप्रनाश, इस प्रकार अकृत अभ्यागम और कृत विप्रनाश ये दोष प्रतिकल्प प्राणी समुदाय को अलग अलग मानने पर आता है। ये दोष न आ जाए, इसकी निवृत्ति हो, परिहार हो, इसलिए इदम् आह यानी वक्षमान श्लोकार्थम आह, वक्षमान वाक्य से कह रहे कि वही प्राणी रहते हैं, पुनरपि जनन होता है, इसलिए दोष नहीं है। दूसरा, अलग अलग प्राणी मानने पर बंध मोक्ष शास्त्र निरर्थक होता है, और एक ही प्राणी समुदाय मानते हैं बार बार जन्म और मरण ये करण बताने वाला, तो जन्मांतरीय फल बताने वाला जो कर्मकांडीय शास्त्र हैं वो भी सार्थक होता है और मोक्ष शास्त्र भी सार्थक होता है। यदि मोक्ष शास्त्र है परमात्म साक्षात्कार से ही मोक्ष बताने वाला ज्ञान कांड उपनिषद है, और बंध शास्त्र है संसार की प्राप्ति बताने वाला कर्मकांडात्मक शास्त्र, और ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि इत्यादि वचन कर्मकांडीय वचन है। तो इन वचनों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि किया हुआ कर्म अज्ञानी का उसे फल भुगवाए बिना समाप्त नहीं होता, भले ही करोड़ों कल्प बीत जाए, का मतलब अवांतर कल्प करोड़ों बीत जाए, कितने भी बीत जाए, लेकिन उसका अज्ञान है और कोई कर्म किया हुआ है तो फल भुगवाए बिना समाप्त नहीं होता। तो जिसने कर्म किया वो रहता है, ये नहीं कि ब्रह्मा जी के एक अवांतर कल्प में ही फिर रात्रि आई विलीन हुआ तो फिर दूसरा जन्म ही उसका नहीं होगा, ऐसा नहीं, वो रहेगा हमेशा जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक रहता ही रहेगा, उसका जन्म और मरण होता ही रहेगा, पुनरावृत्ति होती रहेगी। इस अभिप्राय से बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम च इदम उच्यते, इदम आह ऐसा लगाना, ये कह रहे हैं। तो कहा वही वही प्राणी समुदाय मानते हैं तो शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य होता है, अकृत अभ्यागम कृत विप्रणास दोष भी नहीं आता, क्योंकि अपने कर्म वशात बार बार जन्म और मरण उनका होता ही रहता है, ये बीच में कह रहे हैं भाष्कर भगवान कि अविद्यादि क्लेश मूल कर्माशय वशाच अवसो भूतग्राम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। अविद्या और आदि शब्द से अवशिष्ट चार क्लेश ले लेना, अविद्या राग द्वेष अस्मिता और अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश है, पंच क्लेश ये चित्त के दोष है, और इन पांच क्लेशों से युक्त चित्त जिसका है वे दोष राग द्वेष आदि कर्म में प्रवृत्त कर देता है, और इन अविद्यादि पंच क्लेश मूलक जो कर्म है उन कर्मों का फल भोगने के लिए फिर वह कर्माधीन होकर के अवश्य ही जन्म लेता रहता है, अपनी इच्छा से नहीं, किया हुआ जो कर्म है वह कर्म उसे ले जाता है जहाँ उस कर्म का फल भोगा जा सकता है ऐसे योनि में। इसलिए कहा जाता है कर्माणुगो गच्छति जीव एकः, अकेला जीव इस शरीर से निकल करके कर्माणुग होता है, अनु का अर्थ है पीछे चलने, अनु कहते हैं पीछे चलने वाला, अनु यानी पीछे पीछे, ग का अर्थ है गच्छति जाता है, किसके पीछे तो कर्म के, कर्माणुग का अर्थ है कर्म का अनुसरण करने वाला यानी कर्म के पीछे पीछे जाने वाला, और कर्म शब्द से लेना किया हुआ जो कर्म है, और कौन सा कर्म है तो यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना के अनुसार जो अविद्यादि क्लेश मूलक कर्म है वही अपना फल भुगवाने के लिए ले जाता है 84 लाख प्रकार की योनि में से किसी न किसी योनि में जीव को, और जीव को जाना ही होता है, वो कर्म जिधर ले जाता है उधर। ये बात एक कही कि अवशह भूतग्राम, भूतग्राम है जीव, सभी जीव समुदाय, भूत शब्द से जीव को लेना, प्राणी को प्राणी है जीव, तो जीव समुदाय, ग्राम शब्द का अर्थ है समुदाय, तो भूत ग्राम का अर्थ हुआ जीव समुदाय। अपनी इच्छा से नहीं, अवशः यानी कर्म के वशीभूत हुआ, परतंत्र होकर के, कर्माधीन होकर के, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ब्रह्मा जी की का दिन होता है तो उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी की रात आती है तो फिर विलीन होते हैं, और ये चक्र चलता ही रहता है, प्रकट होने का और विलीन होने का। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसलिए ये कहा जा रहा है। और ये बार बार वही वही जन्म और मरण ले शील प्राणी है करके बताने से, उन्हीं का जन्म और मरण होता है बताने से, जैसे साधन अध्याय के प्रथम पाद में पुनरावर्तन बताने से एक प्रयोजन निकला वैराग्य, वही वैराग्य भी यहाँ तीसरा प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन तो है उन्हीं उन्हीं भूतों का बार बार जन्म और मरण होता है ये बताने का, अकृत अभ्यागमादि दोष को टालना और बंध मोक्ष शास्त्र की प्रवृत्ति को सफल बताना, और तीसरा प्रयोजन है वैराग्य। ये कह रहे हैं कि अतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थं च इदम आह, तो संसार में वैराग्य दिखाने के लिए भी संसार विषयक वैराग्य चित्त में हो जाए, इस अभिप्राय से भी यह वचन है कि बिना परमात्म प्राप्ति के ये आना जाना समाप्त नहीं हो सकता जिस कारण से, इसलिए परमात्म प्राप्ति के लिए ही यत्न मैं करूं ऐसा निश्चय हो जाए और आसक्ति से रहित हो जाए, राग से रहित हो जाए, जो संसार प्राप्ति के साधनभूत कर्म में प्रवृत्त करने वाला चित्तगत दोष है राग द्वेष, उससे रहित अपने चित्त को कर ले। इस अभिप्राय से भगवान ये कह रहे हैं। तो 19वें श्लोक का उच्चारण कर लें। भूतग्राम सयेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे। तो हे पार्थ, तो स शब्द है, इसे अपेक्षा होती है यत की, यत तदोर नित्य संबंध होता है, इसलिए उसका अध्ययन कर लीजिए। तो यह भूत ग्राम पूर्वस्मिन अन्नी आसीत, ऐसा लगाना, ब्रह्मा जी के पूर्व दिन में जो भूत समुदाय था, प्राणी समुदाय था, वही प्राणी समुदाय स एव अयम, पूर्व बीते हुए ब्रह्मा जी के दिन में जो जीव समुदाय था, रात्रि में विलीन हुआ था, वही समुदाय स एव अयम, आज जो प्रकट हुआ समुदाय है, आज दिख रहा है ब्रह्मा जी के वर्तमान दिन में, वह ब्रह्मा जी के बीते दिन में भी था, जो था वही आज प्रकट हुआ है। और फिर रात्रि आती है तो कहते हैं भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन आता है तो प्रकट होते हैं, रात्रि आती है तो रात्र प्रलीयते, तो कदा प्रलीयते, तो रात्रि आगमे, तो रात्रि हो जाती है ब्रह्मा जी की, यानी निद्रा समय आ जाता है तो निद्रा अवस्था में विलीन हो जाते हैं वो सब प्राणी। और ये अपनी इच्छा से विलीन नहीं होते, रहना चाहेंगे तब भी रह नहीं सकते, अवशह यानी कर्माधीन सन, कर्माधीन हुए प्राणी वो विलीन हो जाते हैं जब रात्रि आती है तो, और जब उनका कर्म फलाभिमुख हो जाता है, ब्रह्मा जी जग जाते हैं, तो वही फिर कर्माधीन हुए प्राणी अपने कर्म का फल भोगने के लिए जो फलोन्मुख हुआ है प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहा कि अहरागमे सती, यानी जब ब्रह्मा जी जग जाते हैं तो ब्रह्मा जी के प्रबोध काल में प्रभवंती, वो भी अवशः, तो अवश होकर के प्रभवती भूतग्राम, सएव भूतग्राम, ऐसा वो प्रलीयते और प्रभवती का कर्ता सएव अयम भूतग्राम, ये है वही भूतग्राम जो पहले विलीन हुआ था वही प्रकट होता है, जो प्रकट हुआ है वही विलीन होता है, ये चलता ही रहता है। भाष्य को देखिए, भूतग्रामो यानी भूत समुदाय, वो भूत समुदाय है स्थावर जंगम प्राणी, इस अभिप्राय से लिखते हैं कि स्थावर जंगम लक्षण, स्थावर है वृक्षादि, जंगम है मनुष्यादि, तो स एव अयम इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकर भगवान की, यह पूर्वस्मिन कल्पे आसीत, जो ब्रह्मा जी के पूर्व दिन में था, यहाँ कल्प से लेना अवान्तर कल्प, वो है ब्रह्मा जी का एक दिन, तो पूर्व कल्प में जो था प्राणी समुदाय स एव, वही प्राणी समुदाय अयम न अन्य, भूत्वा भूत्वा यानी अहरागमे जब दिन आ जाता है तो प्रकट होता है, ब्रह्मा जी के ऐसे कई दिन हैं और उन सब दिनों में वर्ष भर के तो 360 दिन ही है ना, वो आते हैं जाते हैं अपना, और उस समय रात्रि भी उतनी है, तो रात्रि समाप्त होने के बाद दिन आने के बाद भूत्वा भूत्वा बार बार वही जन्म लेता है प्राणी समुदाय, और रात्रि आने पर वही विलीन होता है, इसलिए दो बार भूत्वा भूत्वा शब्द का प्रयोग है ना, अहरागमे और प्रलीयते पुनः पुनः रात्र्यागमे, जब रात आती है तो विलीन हो जाता है और दिन आता है तो प्रकट हो जाता है, रात्र्यागमे का अर्थ कर दिया अन्नक सये, जब दिन समाप्त हो जाता है तो रात्रि आ जाती उस समय, अवशह यानी अस्वतंत्र एव पार्थ, और प्रभवति अवश एव अहरागमे, और पराधीन होकर के कर्माधीन होकर के दिन आने पर प्रकट होना, रात आने पर विलीन होना, ये चलता रहता है। तो इस प्रकार ये भगवत प्राप्ति ही एकमेव अपुनरावृत्ति का उपाय है, और बाकी सोम यागादि कर्म करके संसार अंतपाती किसी भी लोक में चला जाए, ब्रह्म लोक में भी चला जाए, तब भी निरपेक्ष अपुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति ही होती है, सापेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसे 19वें श्लोक तक बताया, आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावृत्तिनो अर्जुनस्य। अब जो अक्षर पुरुष की चर्चा पहले की थी, कवि परम पुरुष की, परमम पुरुषम उपैति दिव्यम इत्यादि से, और उस पुरुष की विशेषता बताई थी कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि से, तो वो जो अक्षर पुरुष है उसी का स्वरूप 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यानी अक्षर पुरुष है परमात्मा, ब्रह्म ही निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म। तो 20वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, इसको देखिए। यद उपन्यस्तम अक्षरम तस्य प्राप्ति उपायो निर्दिष्ट। तो एक पहले जो अक्षर बताया यानी अविनाशी तत्व बताया, न क्षरति इति अक्षरम ऐसी उत्पत्ति करके, वह अक्षर है अविनाशी ब्रह्म, और उस ब्रह्म की प्राप्ति का एक उपाय बताया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण इत्यादि से क्रम मुक्ति का साधन योग सहित ओंकार उपासना, एक उपाय बताया था ना। साक्षात साधन तो है साक्षात्कार, और क्रम मुक्ति से उसी अक्षर पुरुष की प्राप्ति ओंकार उपासक करता है जिस अक्षर की साक्षात प्राप्ति ज्ञानी को होती है, लेकिन क्रम मुक्ति होती है, एक जन्म बीच में होता है ब्रह्मलोक में ओंकार उपासक का, ऐसा पहले कहा था ना। तो उसका स्मरण करा रहे हैं, ये व्रत कथन हो रहा है एक प्रकार से। तो यत उपन्यस्तम अक्षरम तस्य प्राप्ति उपायो निर्दिष्ट ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इत्यादिना। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरम इत्यादि से क्रम मुक्ति का साधन ओंकार उच्चारण पूर्वक शरीर का त्याग बताया गया था मूर्धा से। अब कहते हैं अथ इदानीम अक्षरस्य एव स्वरूप निर्दिदीक्षया इदम् उच्यते। तो पूर्व में बताया गया जो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि योग सहित ओंकार उपासना रूप साधन है, यह जिस अक्षर की प्राप्ति के लिए बताया गया है उस अक्षर का निर्देश करने की इच्छा से इदम आह यानी 20वां श्लोक रूप जो वाक्य है इसे भगवान कह रहे हैं कि योग सहित ओंकार उपासना से यह अक्षर प्राप्त होता है, ऐसा दिखाने के लिए। इस अभिप्राय से भाष्य में लिखा कि अथ इदानीम अक्षरस्य एव स्वरूप निर्दिदीक्षया, जिस अक्षर की प्राप्ति का उपाय ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि से बताया गया उसी अक्षर का स्वरूप निर्देश करने की इच्छा से ये 20वां श्लोक कहा जा रहा है। इससे ये स्पष्ट होगा कि अनेन योग मार्गेन इदम् गंतव्यम् इति, ये निश्चय हो जाए कि इस योग मार्ग से यानी योग सहित ओंकार उपासना से हम इस स्वरूप को प्राप्त करेंगे, ऐसा उन उपासकों का निश्चय हो जाए। इस अभिप्राय से बताया जा रहा है ये। तो 20वें श्लोक का उच्चारण कर लें। परह तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत् सून विनश्यति। तो हे पार्थ, ये पूर्व में जो संबोधन है 19वें श्लोक में यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो यहाँ अव्यक्त शब्द दो है, एक पंचम्यंत है एक प्रथमांत है, अन्यो और अव्यक्त, इसमें संधि हुई है पूर्व रूप एकादेशात्मक एंग पदांता दति, इसलिए अन्य अन्यो और अव्यक्त, इसमें भी अव्यक्त ये पदच्छेद करना, व्यक्त ऐसा नहीं, बीच में अवग्रह का चिन्ह भी है ना कहीं कहीं, तो दो अव्यक्त पद हुए, एक प्रथमांत एक पंचम्यांत। तो प्रथमांत पद ये भाव पदार्थ का विशेषण है, जितने प्रथमांत है पूर्व वो सब भाव के विशेषण है, परह भी भाव का विशेषण है और अन्य भी भाव का विशेषण है, अव्यक्त भी भाव का विशेषण है, विशेष है भाव शब्द का अर्थ, भाव शब्द का अर्थ है भवनम भावः, ऐसे भाव अर्थ में घय प्रत्यय करके भाव शब्द बनाते हैं तो सद वस्तु, सत्ता स्वरूप वस्तु वो है सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम्। इस श्रुति में बताया गया सत्य परमात्मा, अबाधित परमात्मा, सत्स्वरूप परमात्मा, भाव शब्द का अर्थ है वस्तु, और वस्तु कहते हैं अबाधित सत्य को, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया गया जो सत्य पदार्थ है, अबाधित पदार्थ है वो भाव है, और उस वो भाव कैसा है तो पर है यानी भिन्न है, व्यतिरिक्त है, किससे व्यतिरिक्त है तो कहे तस्मात, तो पर शब्द का अर्थ यदि भिन्न करते हैं व्यतिरिक्त करते हैं तो उसे अपेक्षा होती है जिससे भिन्न है उस पदार्थ की, तो कहा कि तस्मात परह यानी उससे भिन्न है, उससे यानी किससे, तो पंचम्यंत अव्यक्त शब्द को इधर ले आइए, तो तस्मात अव्यक्तात परो भाव ऐसा अन्वय करिए। मुंडक श्रुति में आता है कि दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष ह्यक्षरात परतः परः, तो परतः अक्षरात, इसमें एक अक्षर पद है वो अव्यक्त का परामर्शक है, अव्यक्त है वो अव्याकृत मूल प्रकृति, और वह महत्तत्व की अपेक्षा पर है, जैसे कठोपनिषद में कहा जाता है ना महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, तो वो जो अव्यक्तात् पुरुषः परः में अव्यक्तात् ये पंचम्यंत है, वह अव्याकृत का यानी कारण उपाधि का परामर्शक है, जो पंद्रहवें अध्याय में अक्षर पुरुष कहा जाता है, वह अक्षर पुरुष कारण उपाधि है, उसी को यहाँ पर पंचम्यंत अव्यक्तात् शब्द से लेना और भाव शब्द से लेना, उस अव्यक्त से पर जो पुरुष बताया जा रहा है, अव्यक्त से पर पुरुष बताया जा रहा है, इसे दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष यहाँ पर बताया गया, दिव्य यानी स्वयं प्रकाश जो पूर्ण तत्व है, उसी को यहाँ पर भाव शब्द से लिया जा रहा है, पुरुष शब्द से जिसको लिया गया वहाँ अव्यक्ता पुरुष परम है पुरुष, उसे यहाँ पर भाव शब्द से बता रहे हैं भगवान, परह तस्मात्तु भावन्यो, इसमें भाव का अर्थ है वो पुरुष, और वह अव्यक्त तस्मात् परह, तो तस्मात् अव्यक्तात् परह ऐसा अनुय करना, उस अव्यक्त से पर है, किस अव्यक्त से, जिस अव्यक्त को श्रुति महत्तत्व से पर बता रही है, मनस परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान पर, और महत परम अव्यक्तम, यहाँ पर जो महत तत्व से पर अव्यक्त बताया गया है उस अव्यक्त को तस्मात अव्यक्तात, इस पंचम्यंत शब्दों से लीजिए। महत तत्व से पर जो अव्यक्त है उससे भी पर ये भाव है, जिसे पहले हमने कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि से कहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं वो भाव। तो अव्यक्ता तस्मात अव्यक्तात परह भाव, तो कारण उपाधि से वो पर है। और लेकिन वो कारण उपाधि भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। गीता में कहेंगे ना प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, 13वें अध्याय में। तो ये जो पंचम्यंत अव्यक्त शब्द से ग्राह्य प्रकृति है त्रिगुणात्मिका अव्याकृत, वह भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है, जो यहाँ भाव पदार्थ भाव शब्द से कहा जा रहा। तो दो अनादि हो गए, तो वो अनादि अव्यक्त से पुरुष पर होने पर भी उसमें अनादित्व रूप समानता प्रतीत हो रही है, इसलिए तू शब्द बता रहा है कि दोनों में अनादित्व रूप समानता होने पर भी बहुत सा वैलक्षण्य है। वो वैलक्षण्य तू शब्द बता रहा है भाव पदार्थ में अव्यक्त का, और उस वैलक्षण्य को स्पष्ट किया जा रहा है अन्य शब्द से, इसलिए एक अन्य भी विशेषण है। अन्य यानी अतिरिक्त, परह शब्द का भी अर्थ भिन्न हुआ और अन्य शब्द का अर्थ भी अतिरिक्त हुआ, भिन्न ही हुआ। लेकिन वो तू शब्द के द्वारा बताया गया जो वैलक्षण्य है, वह वैलक्षण्य है कि अव्यक्त जो पंचम्यंत शब्द का अर्थभूत है, कारण उपाधि त्रिगुणात्मिका माया, वह अनादि होने पर भी शांत है, और ये जो भाव पदार्थ है वह शांत नहीं है, अनंत है। ये वैलक्षण्य तू शब्द से द्योतित हुआ और उसे अन्य शब्द ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त अनादि है किंतु शांत है, और ये भाव अनादि है अनंत है, ऐसा अर्थ निकलेगा। ये अति विलक्षणता हो गई दोनों में, अनंतत्व शांतत्व रूप, ये अन्य शब्द से बताया गया। और एक भाव का तीसरा विशेषण है अन्य, वो अन्य है, अन्य है का अन्य हो गया, अव्यक्त है वो भाव, कैसा है अव्यक्त है। तो व्यक्त कहा जाता है इंद्रिय गोचर को, मूर्त को, और अमूर्त को कहा जाता है अव्यक्त। इसे मुंडक में कहा गया कि दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष, इसमें जो अमूर्त है उस अमूर्त को बताने के लिए अव्यक्त शब्द है। उसका अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान करेंगे अतिन्द्रिय, इंद्रिय अगोचर। व्यक्त शब्द का अर्थ है नाम रूप से अभिव्यक्त, और जो नाम रूप से अभिव्यक्त है वह इंद्रिय गोचर है, और यह पुरुष नाम रूप से अनभिव्यक्त होने से इंद्रिय अगोचर है। यहाँ अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रथमांत अव्यक्त शब्द का अर्थ अतिन्द्रिय ये है। तो इस प्रकार ये भाव पदार्थ जो परमात्मा है वो कारण उपाधि से भिन्न है और शांत है, वो कारण उपाधि शांत है, ये अनंत है, इंद्रिय अगोचर है, अतिंद्रिय है, अवांग मनस अगोचर है, ये यहाँ पर बताया गया एक प्रकार से पूर्वार्थ में। और एक विशेषता बताई उस भाव पदार्थ की कि सनातन, सनातन है का अर्थ चिरंतन है, चिरंतन का अर्थ है हमेशा रहने वाला है, अबाधित है, सत्य भाव है। तो ऐसा जो है यह स वह कहाँ है, तो कहते विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, सर्वभूत शब्दित है क्षेत्र मात्र, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते में बताया जाने वाला जो क्षेत्र, और भूत शब्द से लेना है क्षेत्र को, और एक क्षेत्र दो क्षेत्र नहीं सभी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत में, सर्व क्षेत्र शब्द से जिनको कहा जा रहा है उन्हीं को यहाँ पर सर्वेषु भूतेषु शब्द से लीजिए, भूत यानी क्षेत्र शरीर। और ये क्षेत्र कैसा है, तो नश्यत्सु, क्षेत्र का विशेषण है भूत का, ये विनाशी है, विनाशशील है, नष्ट हो रहा है। लेकिन ये जो परह तस्मातु भावन्यो इत्यादि से बताया गया भाव पदार्थ है, वह न विनश्यति, विनाशशील उपाधि के अधिष्ठान के रूप में, उपाधि में रहने पर भी वह उपाधि के नष्ट होने से नष्ट नहीं होता। जैसे घटा घट के नष्ट होने से घटाकाश नष्ट नहीं होता, नष्ट होता वो स्वरूपतः, घट नष्ट होने के बाद भी महाकाश के रूप में वो घटाकाश रहता ही है, उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता। ऐसे इसकी उपाधि भाव शब्दित पुरुष की आत्मा की सर्वभूत शब्दित 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, इनके नष्ट होने पर भी ये तो विनाशशील है, लेकिन ये न नश्यति, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जैसे पहले कहा, तो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है ये अविनाशी ही रहता है। भाष्य है, कितना है भाष्य, थोड़ा ज्यादा है, कल करेंगे।